الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحن لينا درس ليتو لا كتاب جاء لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة leo tunaingia katika mada mpya na mlango mpya na kitenguzi kipya na hichi kina umuhimu wake kwenye mazingira na hali ilivyo kwa sasa ni mada ambayo inaendana na hali ya mazingira ambayo yanayotuzunguruka kwa sasa kwani swala la itikadi limekuwa likichezewa na watu swala la itikadi limekuwa likiingiziwa mikono kwa na watu wakiharibu itikadi sahihi na wakipandikiza itikadi chafu kwa leo hii tutaingia mlango unaozungumzia faslun alquranu kalamullah mlango wa leo unazungumzia faslun alquranu kalamullah quran ni maneno ya Allah ndio mlango wa leo mada tunazungumza ni kwamba القرآن كلام الله قرآني منين يا الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى أمسيما متونز وكتاب الله مرهيم ومن كلام الله سبحانه لم ينقون ممنين يا الله سبحانه القرآن العظيم من قرآن كبوة لم ينقون ممنين يا الله نهي قرآني وهو كتاب الله المبين nacho ni kitabu cha Allah al-mubinu lichokuwa wazi wa habluhu al-matin na ndio kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala al-matinu iliyokuwa madhubuti Qur'ani ndio kitabu cha Allah lichokuwa wazi na vile vile ni kamba yake ya Allah subhanahu iliyokuwa madhubuti alipoambia watu kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'an fa qawli ya mufassirin بحبل الله القرآن وصراطه المستقيم نهي قرآني ديون جياكي أمبالي لونيوكا ديون جياكي لونيوكا وتنزيل رب العالمين نني وترمشو وليوتوكا كمولاويت ووليمينغ ومليزي ووليمينغ نني وترمشو وليوتوكا كمليزي ووليمينغ نزل به الروح الأمين ameteremsha ameiteremsha hiyo Qur'an nazala bihi ameteremka nayo hiyo Qur'ani ar-ruhul amin wa huwa jibril alayhi salatu wasalam ar-ruhul amin maksudu yake ni jibril jibril ndio ameteremsha Qur'ani ala qalbi ameiteremshia juu ya moyo sayyidil mursalin bwana wa mitume wote jibril alayhi salatu wasalam ndio ameiteremsha hiyo Qur'ani katika moyo wa mtume alayhi salatu wasalam na mtume alayhi salatu wasalam sayyidul mursalin ni bwana wa mitume wote nani Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tena anasema bilisanin arabiyyin mubin Qur'ani imeteremka kwa ulimi wa Kiarabu uliokuwa wazi kwa ulimi wa Kiarabu uliokuwa wazi ulimi maana yake nini kusudiwa kwa lugha ya Kiarabu uliokuwa wazi munazzalun tena imeteremshwa Qur'ani ghairu makhluqin sio kiumbe imeteremshwa hali ya kuwa kwamba yenyewe sio kiumbe ile wale nukta hiyo ya msingi sana munazzalun ghairu makhluqin imeteremshwa Qur'ani hali ya kuwa sio nini sio kiumbe ghairu makhluqin minhu bada'a kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio imeanza kwa maana kuizungumza minhu bada'a Tuka kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio imeanza Qur'ani kuizungumza wa ilayhi ya'ud na kwake Allah subhana itarejea hiyo Qur'ani, wa ilayhi ya'ud, na kwake hiyo Qur'ani itarejea. Wa qala rahimahullahu ta'ala, na akasema tena, wa huwa suwarun muhkamat, nazo ni sura ambazo ni za muhkamat, hizo kuwa za wazi. Wa ayatun bayyinat, hiyo Qur'ani ina suwar, ina sura ambazo ziko wazi. Na ayatin bayyinat, na zina aya ambazo ziko bayyinat, ziko wazi. Wa hurufun, na hiyo Qur'ani na herufi. Wa kalimat, na ina maneno. Man qara'ahu, yote mwenye kuisoma, fa'arabahu akayiribu, falahu bikulli harfin ashara hasanat, basi atakuwa naye kwa kila herufi ana mema 10. Mwenye kuisoma ya Qur'ani na akayiribu, akaimana yake kaitulia i'rab, fatha kasra dhamma, kwenye kasra akaiwekea kasra, kwenye dhamma akaiwekea dhamma, basi naye huyo atakuwa katika kila herufi, kila herufi atakuwa na mema mangapi? 10. Ashru hasanat lahu awwalun wa akhirun, kuanzia pale mwanzo napoanza mpaka mwisho, kila herufi unayosoma ina thawabu 10. Lahu awwalun, kwa maana kuanzia suratul Fatiha, wa akhirun mpaka suratul Nas, ukisoma kila herufi thawabu 10. Wa ajza'un, na hiyo Qur'ani na majuzu. Wa ab'adun, na pia ina baadhi ya sehemu Qur'ani hiyo. Matuluun bil alsinatin, yasomwa kwa ndimi, yasomwa kwa ulimi Qur'ani, yasomwa kwa ulimi. Mahfudhun fi suduri, ni yenye kuhifadhiwa katika vifua. Mahfudhun fi suduri, yahifadhiwa kwenye vifua hiyo Qur'ani. Masmuun bil adhani, ni yenye kusikiwa kwenye masikio, masikio inaisikia Qur'ani. Maktubun fil maswahifi, ni yenye kuandikwa katika misahafu. Fihi muhkamun wa mutashabih, ndani ya Qur'ani kuna aya ambazo ni muhkam na kuna aya ambazo ni mutashabih. Wa nasikhun wa mansukhu, ndani ya Qur'ani kuna nasikh na vile vile kuna mansukhu, na vile vile ndani ya Qur'ani. Wa khasun wa amun, ndani ya Qur'ani kuna khas na vile vile kuna am. Ndani ya Qur'ani wa amrun wa nahyun, kuna amru na vile vile kuna makatazo. Yote haya ameichambua Qur'ani, yaliyomo ndani ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani kuna vitu vingi ambavyo wengi katika watu hawajui kwamba Qur'ani imebeba nini. Kwa muone Muislamu amekaa nyumbani kwake kuanzia usiku saa 2 mpaka kunakucha, anaweka anashidi tu. Nyimbo nyimbo nyimbo, anashidi anashidi. Hasikilizi ili apate thawabu, la, bali ni kiburudisho cha moyo wake. Na Qur'ani imekaa ndani tavumbi, hafahamu kwamba katika kila herufi anayosoma kuna thawabu 10. Na yeye ana madhambi mangapi anayafanya? Wallahu almusta'an. Kisha akasema la yaati, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo Qur'ani, la yaatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, Qur'ani haingiliwi na batili mbele yake wala nyuma yake. Qur'ani haingiliwi na batili mbele yake wala nyuma yake. Tanzilum min hakimin hamid, ni uteremsho huo uliotoka kwa hakim, na tena ni uteremsho uliotoka kwa hamid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, na qawli yake Allah subhanahu aliposema, qul, sema ewe Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, ikiwa watajikusanya al insu wanadamu, wal jinnu na majini watajikusanya wote, ala an yatu bimithli hadha al qur'ani, ili walete mfano wa hii Qur'ani, ala an yatu, juu ya kwamba wao wakusanyike majini na wanadamu, lengo lao nini? Ili walete mfano wa hii Qur'ani, mfano wake tu. La yaatuna bimithlihi, Allah anasema hawawezi wakaleta hata mfano wake. La yaatuna bimithlihi, hawatoweza kuleta mfano wake. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata walau kwamba watakuwa wao kwa wao ni wasaidizi, huyu anamsaidia huyu, huyu anamsaidia huyu, hawatoweza kuleta mfano wa Qur'an dhahiran ay mu'ina, hawatoweza kuleta, hawatoweza kuleta mfano wa Qur'an. Hata kama utasaidiana bwana, nyinyi tungeni aya moja na sisi aya moja na nyinyi aya mbili, ili tuweze kupata mfano wa Qur'an. La yaatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hawatoweza kuleta mfano wa Qur'ani wala ukana kwamba wao kwa wao watakuwa ni wenye kusaidiana. Unaona mashaikh, muallif akaendelea. Tayib, hiyo huo ni utangulizi, kwa maana kwamba ni muqaddima wa mtangulizi. Mtunzi wa kitabu Ibn Qudama al-Maqdisi ameonyesha utangulizi kunako kalamu Allah. Qur'ani ndugu zangu ni maneno ya Allah, ni maneno ya Allah. Yale yanayosemwa na watu kwamba Qur'ani ni maneno ambayo ameyatengeneza Jibrilu alayhi salatu wasalam, kwamba Jibrilu amesikia maana, ameisikia sauti itokayo kwa Allah, kisha ya Jibril akayatengenezea herufi, akayatengenezea tarkibu al-kalam al-kalimati, akaitengenezea ile Qur'ani mpandano wa maneno, akaweka kitendo jina sina nini, halafu ndio akamteremshia Mtume alayhi salatu wasalam. Tena wengine wakazidisha kwamba na Mtume alayhi salatu wasalam alimsikia Jibril na yeye akatengeneza maneno yake. Hadha kulluhu kadhibu, wote ni urongo. Bali yale aliyosikia Jibril ndio hayo hayo amempa nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Hajabadilisha hata herufi moja. Ndio maana swali nikauliza siku ile, ni ipi faida ya Jibril kubadilisha maneno yao? Tupeni faida ya kujibrilu yeye kufanya hii kazi ya kubadilisha maneno. Akasema kwamba amesikia kwa Allah, halafu yeye akatengeneza maneno yake mengine akampelekea mtume. Tupeni faida moja ya Jibril ni ipi? Wakati malaika wamesifika kwa sifa gani? La ya'suna Allah ma amara. Hawamwasi Allah kwa kile ambacho ameamrishwa. Kwa hiyo haya ni maneno asili ya Allah. Yeye ndo ameyazungumza. Alipoyazungumza Jibril ameyanukuu na ameyatoa kama vile vile alivyosikia, akamteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye mtume hajafanya khiana, naye akayasema vile vile kama alivyosikia kutoka kwa nani? Kwa Jibril alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluqin, sio kiumbe. Kiumbe, unaposema sio kiumbe maana yake ni nini? Kwa maana usifananishe Qur'ani kama vile maneno yetu tunayozungumza. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah anasema hivyo. Na Allah Subhanahu amekuumba ni nyinyi na yale mnayoyatenda. Miongoni mwa yale mnayoyatenda ni kuzungumza. Kwa hiyo hivi hichi ni kiumbe. Mazungumzo ninazungumza haya, yani hichi ni kiumbe cha Allah. Mti ni kiumbe. Wanadamu ni viumbe, wanyama ni viumbe. Jiwe ni kiumbe, mimea ni viumbe. Kwa hiyo kwa kuwa hivi ni viumbe, usifananishe na maneno ya Allah kwamba kwa kuwa hivi ni viumbe na maneno ya Allah ni nini? Kiumbe. Ukisema maneno yangu ni kiumbe, maana yake anayezungumza naye ni nani? Ni kiumbe. Ukisema sauti ya mbuzi ni kiumbe, kwa maana yule anayetoa sauti naye ni nani? Eh? Ni kiumbe. Kwa hiyo ukisema maneno ya Allah nayo ni kiumbe, yarushinyo ni bahari kubwa. Melala mashaitani. Kwa ukisema kwamba maneno ya Allah hayo ni kiumbe kama vilivyokuwa viumbe vingine, tayari mshino ni bahari kubwa, umenyonya madhambi makubwa. Toshia kana kusema kwamba haya ni maneno ya Allah aliyoyateremsha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Jibril alayhi salatu wasalam. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili taaliki ya hapa ni kwamba wamepatikana watu wengi wakitaka kubadilisha maneno ya Allah. Wamepatikana watu wengi wakitaka kuyabadilisha maneno ya Allah, lakini Maula Subhanahu wa Ta'ala amesema hata watajikusanya majini na wanadamu walete mfano tu, kama ni aya au herufi mbili tatu ambazo zina maana ya ile ambayo imekusudia Allah, la yaatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hawataweza kuleta hilo. Tayib, haya ni mengi yanaendelea mbele. Qala shari'u rahimahullahu ta'ala, amesema mshereheshaji, alqawlu fil qur'ani. Mshereheshaji hapa ni Sheikh Uthaymeen, anasema alqawlu fil qur'ani, qawli katika qur'ani. Al-Qur'anu al-Karimu, Qur'ani hiyo tukufu, min kalami Allahi ta'ala, ni katika maneno ya Allah mtukufu, munazzalun, iliyo teremshwa, ghayru makhluqin, sio kiumbe. Minhu bada'a, kwa kie Allah ndiko imeanza hiyo Qur'ani kuzungumzwa, wa ilaihi ya'ud, na kwa kie Allah ndiko itakaporejeshwa hiyo Qur'ani. Fahuwa kalamu Allahi, nayo ni maneno ya Allah, hurufu huwa maani. Herufi zake na maana yake zote hizo ni maneno ya Allah. Herufi zile unaziona ndani ya msahafu ni maneno ya Allah. Maana yake maana ya Allah. Dalilun ala dalilun annahu min kalami Allah ta'ala. Dalili ya kuwa yenyewe Qur'ani ni maneno ya Allah, qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah. Wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka. Na mmoja katika washirikina akikutaka ujirani, faajirhu. Mtume anaambiwa ikiwa mmoja wa washirikina akikutaka wewe awe jirani na wewe, kwa maana aje kukaa na nyinyi, anataka mje aje akae na nyinyi pamoja, ujirani mwema huo, Allah anasema faajirhu, basi mpe huo ujirani. Lengo sasa, sikiliza sasa, lengo sasa la yeye Allah kumkubalia mtume kwamba mpe ujirani, hatta yasma'a kalam Allah, lengo la yeye kuja hapa mpaka ayasikie maneno ya Allah. Ushahidi hapo ni ipi? Hatta yasmaa kalam Allah, mpaka ayasikie maneno ya Allah. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, yani al-Qur'an, yani kalam Allah, maana yake nasema yani maana hayo maneno ni al-Qur'an. Wa dalilu annahu munazzalun, dalili ya kwamba hiyo Qur'ani imeteremshwa, tabaraka alladhi utakasifun, kwa yule ambaye nazzala al-furqana. Neno nazzala umeliona kama imetiliwa tashdid. Yeye utakasifu ni yule ambaye ameteremsha al-furqan, Qur'ani, ala abdihi, kwa mja wake. Nazzala ameteremsha, kwa maana kuna kitendo kimefanyika pale, amezungumza, Jibril amemsikia, amemfikishia Mtume SAW, kwa hiyo kamteremshia. Nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wa dalilu annahu ghayru makhluqi, dalili kwamba Qur'ani siyo kiume, dalili yake ni ipi? Anasema qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah, ala tambueni, lahul khalqu, wa kieni uumbaji, wal amru, na amri wake Allah subhana ndiyo kuna uumbaji, wal amru, na amri. Faja'ala al amra, akajalia amri Allah subhana, akaijalia wakaifanya hiyo amri, ghayra al-khalqi, ameifanya amri sio kuumba, wal qur'ana, na qur'ani, min al amri, na qur'ani natokamana na amri. Aliposema tambueni kwamba kwake yeye Allah ni kuumba na amri, kwa neno amri halijaingia katika kuumba, si ndio? Neno kuumba, neno amri halijaingia katika nini? Al khalqu. Miliwala mashe aliposema faja'ala al-amra ghayra al-khalqi, amejalia kwamba amri sio kuumba. Kwa maana hayo maneno ya amri na khalqi yanatofautiana, yana maelezo yake, hicho kinajitegemea chenyewe, alalahu al-khalqu, na vile vile wal-amru ni vitu viwili vitofauti. Kwa hiyo hii amru usije kusema hii wawu al-atif kwamba imeachukua ya huko imeaunganisha, a amru kama anavyosema shekhe sio al-khalq, sio kuumba. Wal-Qur'anu min al-amri, na Qur'ani yatokamana na amri. Ushahidi liqaulihi ta'ala, wa qauli yake Allah kusema, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, na vivyo hivyo tumekuteremshia wahyi kwako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ruham min amrina, ni roho itokayo katika amri yetu, ni roho itokamana nayo na amri yetu. Kwa hiyo unaona Qur'ani ni amri. Dhalika amru Allahi anzalahu ilaykum, hiyo ni amri ya Allah. Anzalahu, neno anzalahu nini iloteremshwa? Al-Qur'an. Anzalahu ilaykum, hiyo ni amri ya Allah subhanahu, ndio hiyo Qur'ani. Sasa anzalahu ilaykum, ameiteremsha hiyo Qur'ani kwenu nyinyi. Kwa hiyo Qur'ani ni amri, sio khalqu. Kwa hiyo kama amri, kwa maana laysa bimakhluq, imetolewa kwenye kuumbwa, haipo katika kuumbwa. Kwake Allah ndiko kuumba na amri. Na amri ndiyo Qur'ani. Ushahidi na vivyo hivyo tumekuteremshia wahi kwa wewe, nayo hiyo ni roho itokamanayo na amri yetu, kwa maana ni Qur'ani mteremshia, amekupa wahi, teremshia wahi ni Qur'ani. Na vile vile aliposema dhalika amrullahi anzalahu ilaykum, hiyo ni amri ya Allah ameiteremsha kwenu nyinyi. Kinyo cha kuteremsha hakifanyiki isipokuwa kinachoteremshwa ni Qur'ani. Tayib. Walianna kalam Allah sifatun min sifatihi. Na vile vile kwa sababu maneno ya Allah ni sifatun, ni sifa, min sifatihi, miongoni mwa sifa za Allah. Wa sifatuhu ghayru makhluqatin. Na sifa zake Allah sio kiumbe. Sifa za Allah sio nini? Kiumbe. Kisema kwamba ni kiumbe, maana yake ushamshabihisha yeye na viumbe. Sisi tuna sifa bwana ya. Tuna sifa zetu, wewe una sifa kadhaa, sifa kadhaa. Hasa hizo sifa kwetu sisi ni kiumbe. Kwa hiyo naambiwa zile sifa ni za kiumbe. Zenyewe ni kiumbe na sifa zenyewe ni za kiumbe. Kwa hiyo Allah subhana, kwa kuwa yeye sio kiumbe na maneno yake pia sio kiumbe. Wadalilu annahu minhu badaa, na dalili kwamba Qur'ani kwake yeye imeanza, anna Allah adhafahu ilayhi, ni kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameiegemeza sifa hiyo ya kuzungumza kwake yeye. Wala yudhafu al-kalamu illa ila man qalahu mubtadi'a, wala yudhafu al-kalamu, na wala hayaegemezwi maneno, illa isipokuwa yataegemezwa maneno, ila man qalahu mubtadi'a, kwa yule ambaye ameyasema mwanzo. Sawa jamani? Tukisema hivi. Tukisema mathalan hapa kazi tu. Tukisema hivi, hapa kazi tu. Kauli hii inasibishwa na nani? Sindi? Itegemezwa kwa nani? Kwa rais. Kwa sababu ndio ameanza kuisema mwanzoni na kuitangaza kwa watu. Si ndio hivyo? Kwa hiyo kauli hapa kazi tu inaegemezwa kwa aliyeisema ambaye ni rais. Kwa hiyo Qur'ani imeegemezwa na kwa yule ambaye aliyeizungumza, kalamullah, maneno ya Allah. Kwa hiyo maneno ya Allah yameegemezwa kwake yeye. Kwa hiyo kakuwa yeye mwenyewe Allah subhana sio kiumbe, na maneno yake pia sio nini? Sio kiumbe. Simenola mashaka. Kwa kuwa yeye mwenyewe sio kiumbe, na maneno yake pia sio kiumbe. Kwa nini? Kwa sababu maneno huegemezwa kwa yule ambaye ameanza mwanzoni kuyasema. Tayib. Wa dalilu annahu ilayhi yaud. Na dalili kwamba Qur'ani kwake yeye ndio itarejea. Na dalili kwamba Qur'ani kwake yeye itarejea, annahu warada fi ba'dhi al-athar. Ni kuwa imepokelewa katika baadhi za athar, dalili annahu yurfa'u fil masahifi, kuwa Qur'ani itanyanyuliwa kutoka katika misahafu, maana yake itaondoshwa kutoka kwenye misahafu, wasuduru, na vile vile wasuduri na vifua, itaondoshwa vifuani Qur'ani, fi akhir zaman, mwishoni mwa zama kabisa, mwishoni mwa zama hizo Qur'ani itaondoshwa kwenye misahafu, itakuwa haipo. Na vile vile katika nyoyo, wale ambao walikuwa mezihifadhi, itaondoka, itarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa alkitabu alarabiyu alladhi qala fihi alladhina kafaru, na hichi ndicho kitabu cha Kiarabu ambacho walikisemea ndani yake wale ambao wamekufuru, lan nu'mina bihadha alquran, watu ambao wamekufuru wakisemea hichi kitabu, walisemaje na Qur'ani, lan nu'mina bihadha alkitab, kamwe hatutokiamini hichi kitabu. Maneno ya nani hapo? Makafiri walisemea hichi kitabu, hajasemea Taurati, walisemea unako hii hii Qur'an, wakasema lan nu'mina bihadha alkitab, kamwe hatuwezi kukiamini hichi kitabu. Waqala ba'dhum, na wakasema baadhi yao wengine hao makafiri, in hadha illa qawlul bashar, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni kauli ya kiumbe. Haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni kauli ya nani? Ya kiumbe. Kaulihi yunsabu ila al-Walid ibn al-Mughira. Kaulihi ya kusema kwamba haikuwa Qur'ani isipokuwa ni kauli ya mwanadamu tu. Kaulihi imeegemezwa kwamba aliyetamka ni al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, walakin lam yathbut hadha sanadi. Lakini isnadi ya kuegemeza kauli hii kwa Walid ibn al-Mughira lam yathbut. Haijathibiti. Na huyu al-Walid ibn al-Mughira, al-Walid ibn al-Mughira, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, huwa anamuita Faylasuf Quraysh. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala huwa anamuita huyu al-Walid ibn al-Mughira kwamba Faylasuf Quraysh, mfilosofi wa Quraysh. Mwana falsafa wa Quraysh ni nani? Al-Walid ibn al-Mughira. Kwa kuuliza bana jini nani wana filosofi wa Makureshi, wana falsafa wa Kikureshi, na mtamka tu bani Al-Walid ibn al-Mughira. Hivyo ndivyo alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Faqala Allah ta'ala, kumwambia huyo aliyesema hayo maneno, sa uslihi saqar, nitamdumbukiza katika moto wa saqar. Waqala ba'dhum, na wakasema wengine kuisema hiyo Qur'ani, huwa shi'run, Qur'ani ni mashairi tu, Qur'ani ni mashairi. فقال الله الله كثيما تعالى وما علمناه الشعر نوالا هرجم فنديشا يمتوم عليه الصلاة والسلام مشايري وما ينبغي له نوالا هايفاي أو هاوفاي هايفاي مشايري فكيي إن هو إلا ذكر هايكوا هي قرآن اسفقوا نيوتاجو وقرآن مبين يعني قرآن يوازي كبساء. Kwa hiyo kusema Qur'ani kwamba ni mashairi, Allah anasema kwamba yeye hajamfundisha mtume wake nini? Mashairi. Wala yambaghi, wama yambaghi lahu, na wala haifai wala haipaswi kwake yeye kuyasema mashairi. In huwa illa dhikrun, haikuwa hiyo Qur'ani isipokuwa ni utajo, wa Qur'anun mubin, na Qur'ani iliyokuwa wazi. Imetokea ishkal, imetokea ishkal. Mtume alayhi salatu wa salam, mtume alayhi salatu wa salam, kuna maneno aliyasema lakini yamekaa katika mfumo mashairi. Maneno mengi sana. Kuna maneno ambayo mtume alayhi salatu wa salam ameyasema lakini yamekaa katika mkao wa nini? Mashairi. Sio ya Kiswahili haya ya Radio Tanzania wala Radio Swiss GFM sio nini? Mashairi kwa maana mashairi ya Kiarabu. Mfano mashairi ambayo aliyatamka, mfano maneno ambayo mtume alayhi salatu wa salam aliyasema na yamekaa katika muundo wa mashairi. Kwa hii ni shikali. Anan nabiyu la kadhib anabnu abdil muttalib. Nasikia hivyo kayo eh? Anan nabiyu la kadhib ana nabiy ibn abd al muttalib. Mwisho wake imeisha na herufi gani mashaikh? Bebe, ndio. Ana nabiy la kadhib. Ana nabiy ibn abd al muttalib. Hasa na shule na simani. Maki haya mashairi yamekaa mashairi. Na Allah anasema kwamba hajamfundisha nini? Mashairi. Fama huwa wajhu al jam'u? Ni basi njia gani ya kusanya maneno ya Allah na haya maneno ya mtume alayhi salatu wasalam ili tuweze kupata kauli iliyokuwa sawa? Allah anasema kwamba hajamfundisha mashairi. Hajamfundisha mashairi na wala hayampasi yeye mashairi. Hayapaswi kwake yeye kuwa ni mwenye kutamka mashairi. Haipaswi kabisa. Na tuwaona maneno yake hapa anayotamka mtume, anan nabiyu la kadhib. Mimi ni nabii ambaye sikadhibishi. Mimi sio mrongo. Sina sifa ya urongo. Ana nabii ibn Abd al-Muttalib. Mimi ni nabii mtoto wa Abd al-Muttalib. Fama huwa wajhu al-jam'u? Baadhi wa ulama qalu, baadhi wa chuoni wamesema, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume alayhi salatu wa salam rajaza, alitamka rajaz, walam yati bi-shi'ri. Baadhi wa chuoni wamesema kwamba mtume alayhi salatu wasalam amefanya rajiz na wala hajaleta mashairi, hajatamka mashairi. والآخرون قالوا وإنجينا وكسيما الذي يأتي بالبيت أو من بيتين يولا أمبايا تكاي ويزا كتامك بيت موجة أو بيت مبيلي وإنجينا وكسيما الذي يأتي بالبيت يولا أمبايا تكاي تامك بيت موجة أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب atakaita beti moja au akatamka beti mbili kwanza mstari wa kwanza na pili au mai au mimbaitaini fahadha laysa bishairin huyu kwa lugha ya kiarabu haitu ni mshairi huyu kwa kiarabu haitu nani mshairi atakatamka kabeti kamoja au viwili huyu kwa lugha ya kiarabu haambiwi kama ni shairi sawa jamani eh وهذا احسن ما جمع بين ما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم نهي ndio kauli nzuri kabisa ya kukusanya kauli ya Allah na maneno ya nani ya mtume alayhi salatu wasalam tumeli wala mashaikh eh Allah anasema kwamba hajamfundisha mtume wake nini mashaikh na wala mashaikh hayapaswi kwake yeye mtume hilo ni la kwanza Allah akakataa hajamfundisha mashaikh nukta ya pili tuona mtume alayhi salatu wasalam amezungumza maneno yanayofanana na nini na mashahidi au kutuseme kama ni mashahidi au ni shahidi anan nabii la kadhib anan nabii la kadhib anan nabii la anan ana ibn abdul muttalib mimi ni nabii ambaye siongopi mimi ni mtoto wa abdul muttalib hasa mbona panapongana sasa mbona haya mashahidi alikuwa kiarabu kabisa maana kivina amekaa vizuri kimizani ya kisarfu na mizani ya kupima mashahidi imekaa sawa kwamba haya mashahidi hasa mbona tuambiwa tena mtume hajafundishwa mashahidi na hapa kazungumza tukapata kauli ngapi mbili kauli ya kwanza inasemaje kwamba mtume alayhi salatu wasalam hajazungumza mashahidi bali amezungumza rajas sio mashahidi hilo ni la kwanza kauli ya kwanza kauli ya pili kwamba yule katika lugha ya kiarabu yule atakayetamka beti moja ya kishahidi au beti mbili ya kishairi hata itwa nani huyo hazikatiko na mshairi kwa hiyo hata hapa yarhamukallah kwa hiyo hata wewe umekaa umeanza tu umeanza kutunga mashairi yako ya kiarabu pale mimi mwanafunzi wa markaz kadha sina nini beti mbili tu ukazipanga katika mizani unatakiwa hautuambiwa kama jamaa siku hizi kama mshairi huyu haambiwi hivyo kwa hiyo unakusanya maneno haya na kauli ya Allah kwa maana mtume alichokizungumza sio mashairi hakizingatiwi kama nini ni mashairi tayeb falamma nafa Allah anhu annahu shi'run na pindi na wakati ambapo Allah alipokanusha alipomkanushia yeye falamma nafa Allah anhu na pindi alipomkanushia Allah mtume annahu shi'run kwamba yenyewe anayozungumza ni mashairi wa athbathahu qur'anan na ikayathibitisha hayo maneno Qur'ani lam yabqa shubhatan haijabakia shubha yote lidhi lubbin haijabakia shubha yote baada ya Allah kukanusha kwamba mtume alayhi salatu wasallam hazungumzi mashahidi na Qur'ani kathibitisha kwamba yenyewe sio mashahidi basi kwa haya mambo mawili haya maelezo mawili lam yabqa shubhatan haijabakia shubha yote lidhi lubbin kwa mwenye akili fi anna alquran kwamba katika qurani au hii qurani huwa hadha alkitabu alarabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat fi anna alqurana katika kwamba hii qurani huwa hadha alkitab ndicho hichi kitabu alarabi cha kiarabu alladhi huwa kalimatun ambacho ni maneno wa hurufun wa ayat na hurufi na aya لان ما ليس كذلك لا يقول احد انه شعر لان ما ليس كذلك بسبب يسيوكوا مشاهيري يسيوكوا كما يسيبيندي ambapo قران yenyewe sio mashairi لان ما ليس كذلك بسبب يسيوكوا hivyo maana قران sio kwa mashairi لا يقول احد حاولي na mwingine akasema kwamba قران ni mashairi wala maneno ya mtume ni mashahidi kwa sababu yenyewe Qur'ani sio nini sio mashahidi la yakulu ahad nawezi akasema yote kwamba yenyewe ni mashahidi innahu shi'run akasema kwamba yenyewe ni mashahidi tayeb Kwa tumeona katika kipengele cha leo tunazungumzia Al-Qur'an kalamullah. Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kilicho anachokitamka mtu na alichokihifadhi mtu anachokitamka ashika msahafu anasoma. Kila anachokitamka au amehifadhi moyoni kama suratu An-Naba au suratu Yasin umeihifadhi halafu ukawa unaisoma, je, hiki anachokisoma kinaitwaje? Anachokisoma hiki kinaitwaje? Tuelewane vizuri macho, tuelewane. Sio kachanganya mafolder hapo. Ukachukua la kwenye Windows 7 ukapeleka kwenye Ubuntu. Nasema hivi, wewe umehifadhi Qur'an. Sura An-Naba umehifadhi au sura Ikhlas umehifadhi. Halafu kwa umepata muda waanza kuisoma, watoa sauti. Amma tasaalun 'anil naba'il 'azhim alladhi hum fi mukhtalifun. Hicho unachokitoa kinaitwaje? Mbona tuna mawaswasi mashembazi ya leo? Na wasiwasi kuzungumza wacha au unaanza kutakufuru. Hicho unachokitoa mdomoni unachokisoma kwa sauti hichi ni nini? Wewe unasemaje? Yogo. Wewe unasemaje? Allah musta. Sauti yako unatoa unasema maneno ya Allah. Mashe, hem tusemeni vizuri bwana tuelewane. Unachokitoa na kisoma kile umekihifadhi moyoni, unachokitamka kile. Amma yatasaiki amma ni nini? Ni kiumbe. God, napata kama una kauli mbili hapa, maulama tofautiana. Una maulama wanasema kwamba hiki ni kiumbe. Allah musta'an. Wameingia ni hufura kabira. Bomba la shimo refu wameingia mashehe. Maulama wa kwanza. Maulama wa pili wamesema kwamba hii ni Qur'an. Lakini mwatoa sauti yangu. Hapo za kwa kizaza. Wewe wasema Qur'an, mimi natoa sauti yangu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Hiki ninachokitamka ni nini mashehe? Maneno ya herufi. Hebu saidia shehe, naona watu waelewi hao. Tupe fatwa shehe, unasemaje bwana ndugu yetu? Hebu tuambie bwana. Hii ninachotamka, wewe hapo unageuka nio. Amma yatasaalu nini hii ninachotamka? Nini hichi? Kalamullah. Na sauti yangu nasikia kwa kalamullah. Eti ndugu yetu, hebu saidia na wewe. Na kalamullah maana yake maneno ya Allah. Na wewe unasemaje? Kalamullah hivyo. Kuna mtu anapingana na hiyo? Hilo mmesimamia hapo, mnasema kama ni maneno ya Allah. Haya, cha kifuani. Ile ambayo umeipaswa kujitamka imekaa humu umetulia kimya. Nini? Nani baba? Unikitamka maneno ya Allah. Kicho kaa huko ndani maneno ya Allah. Hem dada vueni vizuri mashine. Naona kama kidogo watu na wasiwasi hapa. Naona kama vile kuna mtu mwingine anataka kujibu lakini hataki kujibu. Naona kama akisema hivi kama atakosea. Usahihi ni upi? Shehe tusaidie. Hiki ninachokitamka ni nini? Sauti inatoa ya kwangu hapa ujue. Na inakoroma hii. Amma yatasaalu. Hii ni ya kwangu sauti. Haya ninayatamka ni manini haya? Haya ninayatamka. Ni nini? Ndio. Tayib, yoni kwa unatamka sauti yako. Haya unayatoa ni nini? Sauti ya walillahi alhamd. Unayatoa maneno ya Allah. Na ya moyoni? Inna al-kalama la fi al-fuadi inna ma. Yule lisano al-fuadi dalila. Tayib. Tumesoma hapa. Kwenye mukaddima mwanzo kabisa amesoma. amesema matluun bil alsinati, hiyo Qur'an yenyewe, hayo maneno ya Allah ni yenye kusomwa kwenye ndimi. Simesoma hapo matluun bil alsinati, ni yenye kusoma sana, soma bila bila kutoa sauti au kutikisa mdomo hivi hata kidogo, tikisa tikisa hivi. Matluun bil alsinati, ni yenye kusomwa kwenye ndimi. Mahfudhun fi suduri, ni yenye kuhifadhiwa katika vifua. Kwa hiyo uihifadhi, uitamke, uisome, bado itabakia kuwa nini? Kalamullah, itabakia kuwa ni maneno ya Allah. Wewe toa sauti zako unazijua zote, hii badilisha, yapeleka huku. Midhali waisoma ni maneno ya Allah, hiyo kalamullah, ni maneno ya Allah. Tena akasema masmuun bil adhani, yenye kusikiwa kwenye masikio, inasikiwa ile Qur'an. Ndio ile kanuni inotamkwa, nasema natamko, nasema al-kalamu kalamul bari wa sawtu sawtul qari. He, sikia maneno hayo, kwamba hiyo ni kaida ya kuyafunga. Al-kalamu kalamul bari, yawe kifuani, unayasoma, yanasikiwa. Al-kalamu kalamul bari, maneno yale asili yake, yale maneno yenyewe ni maneno ya Allah. Kalamul bari wa sawtu, na sauti, sautul qari, ni sauti ya mwenye kusoma. Basi wewe juhudi ni utoa mtu wa sauti, tumeona mashehe kazi ni utoa mtu wa sauti tu basi, lakini yale maneno yanatamkwa pale ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuangalia nukta nyingine huko kuhusiana na makundi ambayo yanayoharibu sifa hii, na hiyo ndio kiini cha mazungumzo haya. Kwa kuzungumza makundi ambayo yanakataa sifa ya kwamba Qur'ani sio maneno ya Allah, wanafanya taharifu, wanafanya ta'til, wanaharibu kabisa, wanakanusha, na wakisema kwamba Qur'ani ni kiumbe kama vilivyokuwa viumbe vingine. Kwa hiyo ni kauli ya hatir jiddan. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilman nafi'a. Allah subhanahu wa ta'ala namuomba atujalie kuwa na hirsan fi talab al-ilmi. Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.